Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Duhan Suresinin 11 ayeti kerimesi. Kur'an'daki her surenin bir ismi var. Tabi bu ismi aldığı bir yerden önemli bir nokta var bunlar da. İnşallah bu konuya gelir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim diye başlıyor bu sure. Hamim. Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerin başında böyle harfler var. Elif, Lam, Mim gibi, Sad, Yasin gibi, Hamim gibi. Bunlara huruf-u mukatta deniyor. Huruf, harfin çoğulu. Mukatta da kesik okunan harfler. Yani birleştirilmiş harf anlamına geliyor bunlara. Bunların anlamı bilinmiyor. Bunlar Peygamberimize bir manevi şifre bunlar. Vel kitabil mübin arkadan geliyor. Buradaki vav da kasem yemin vavu. Mesela ve şemsi ve tini gibi ismin başına vav gelip de o kelime esra okununca o vav yemin vav olmuş oluyor. Burada Allah Teala bizlere haşa yemin diye Mevlam bizlere verecek. Tabi haşa mecbur diye tabi verecek. Vel kitabı o kitaba yemin olsun. Allah buyuruyor. Hangi kitaba? Burada lame tarif var. Yani ve kitabin değil de vel kitabı, burada lame tarif var. Eliften var yani burada. Bu dört anlama geliyor. Buradaki anlamı da ahdi harici. Yani o belirli kitaba, Kur'an-ı Kerim'e yemin olsun. Allah buyuruyor. Yemine başlıyor. Normal bir insan bile konuşmasına yemine başlayınca, vallahi diye başlayınca dikkati çeker. Yemine başlarına göre. Ki Yüce Allah Mevlam burada, ayet-i kerim Mevlam burada yemine başlıyor. Vel kitabil mübin, mübin de kitabın burada sıfatı, özelliği yani. Mübin, açıklayıcı olan. Niye açıklıyor? Hakkı batılı açıklayıcı olan Kur'an-ı Kerim'dir. Yani tek ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. İnsanların görüşleri her zaman değişir, insan görüşü değişir. Bazı yörelerde, bazı zamanlarda olan görüşler çürütülür, değişir bunlar böylece. Ama Kur'an nedir? Allah kelamıdır. Onun açıkladığı her hak gerçektir, doğrudur. İnna enzelnahu. Mevla buyuruyor, burada hu da zamirdir, onun anlamına geliyor. O kitabın birbirini indirdik Mevla buyuruyor, indirdik. İndirme nasıl olur? Yukarı aşağı olur yani böyle. Kur'an-ı Kerim'de arş-ı aladan geldiği için dünyaya, Allah böyle Mevla buyuruyor, o kitabın birbirini indirdik, azametimizle indirdik. Ne zaman? Fiileyletin mübareketin. Fiileyletin bir gecede. Öyle gece ki, bu da bunun sıfat özelliği. Mübareketin, mübarek, bereketli anlamına gelen bir gecede o Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Bu gece hangi gece? Burada iki görüş var müfessirlere tabi. Yine bunlar her birine bir dayanık kaynakları var bunların da. Biri Kadir Gecesi'nde indirildi. İkinci görüş ise müfessirlere göre de Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecede, yani Berat Gecesi indirilmiyor, Kur'an-ı Kerim indirildi. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize bir de indirilmedi. Mesela Tevrat, İncil, Zebur, bunlar peygamberlere bir anda verildi. Birdenbire verildi. Kur'an-ı Kerim 23 yıla bölündü. Böyle verildi. Neden böyle oldu muhteremler? Kur'an-ı Kerim Peygamberimize Nur Dağı'nda, Hira Mağarası'nda eğer birdenbire verilseydi onun ezberlenmesi, uygulanması çok ama çok güç olurdu. Peyderpey gerektiği zamanlar ayet ayetlerimi geldi, emirler geldi. Genel ayetler hemen ezberlendi, hafızaya alındı ve hemen yaşandı. Uygulamaya kondu muhtemelen. Yani 23 yılda Kur'an-ı Kerim tamamlandı, okunarak, ezberlenerek, yazılarak ve yaşanarak uygulandı Kur'an-ı Kerim. Çünkü son kitap olduğu için. Yalnız ne farkı var? Demek ki biraz gerisinde Kur'an-ı Kerim dünya semasına indirildi arştan. Oraya indirildi. Oradan geri zamanda Cebrail Aleyhisselam peygamberi getiriyor oradan böyle. İnna künna münzirin. Mevla abiri bir adam atimizde insanları o Kur'an-ı Kerim ile inzar ediyoruz, edeceğiz. İnzar. Nedir inzar? İnzar uyarma ama korkuyla karışık. Yani korkutarak uyarma. Şöyle bir örnek verelim. Mesela bir kişinin çocuğu yoldan karşıya geçecek. Nedir yanındaki annesi babası? Aman yavrum dikkat et. Uyarma ama korkuyla. Mesela bir kişi yola trafiğe çıkacak. Onu elini tembih ederler. Aman sakın bak dikkat kızı gitme falan böyle uyarma. Nedir bu? Uyarma yani dinlemezsen bizi felaket olabilir bunda. İşte Kur'an'da bir uyarma ama korkuyla karışık. Yani Kur'an ki yaşanmazsa tehlike var. Nedir bu da muhteremler? Allah korusun. Kabirde başlayan bir tehlike. Daha kabirde başlayan tehlike. Sırat köprüsünde, mahşerde devam eden tehlike var böylece. Fiha o gecede yani mübarek gece olan Berat gecesinde o gece biliyorsunuz Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece. Tabii burada gün vermiyorum. Her sene değiştiği için gün vermiyorum burada. Yani budur genel kural. Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece belgesinde. Fiha işte o mübarek gecede. Burada nasıl geçiyor? Leyli mübareke, mübarek gece değil, mübarek. Yani bereketi bol olan böyle. Feyzi bol olan böyle. Sevabı bol olan böyle bir gece. Demek o geceyi de kaçırmamak gerekiyor. İş yapmak gerekiyor gecede muhtemelen böyle. Gecede böyle. Yani ondan yaralanmak gerekiyor. Fiha o gecede. Şimdi o gecenin özellikleri geliyor burada şimdi. Yüfreku ayrılır, fark olunur. Ayrıntıya girilir. Külli emrin hakim. Külli emrin her iş. Hangi işler? Hakimin hakim. Burada fiil vezni deniyor buna. Fiil vezninde fail de olabiliyor, meful olabiliyor. Fail anlamına göre hikmetli her iş. Hakim burada fiil vezni meful olabiliyor. O zaman mahkum anlamına geliyor. Ezelde hüküm olunan, yani tadil olunan her iş bu gece orada ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor acaba? Bir insan, mesela diyelim ki bir iş adamı, bir fabrikatör, fabrika kur yapacak. Ne yapar bu kişi? Önce kafasında, beyninde bunun bir tasavvurunu yani yapar. Nasıl olacak bu iş? Planını çizer kafasında, beyninde. Sonra eyleme geçince önce bir arsa gerek buna. Ama her arsa olmaz. Tabii ulaşım meselesi var, artık meselesi var, şunları bunları var, işçi meselesi, eleman meselesi var. Bütün buna gözün alınarak ondan sonra bir arsa tespitine geçilir. Ondan sonra plan çizilir. Artık tabi fabrikanın yapacağı işine göre mesela kaç kişi çalışacak, elemanların sayısı belirli, işin hacmi belirli, ne kadar iş yapacağı belirli bunlar böylece. Eğer bu fabrikatörün kafasındaki bu plan proje, tabi önce bir kağıda geçer. Önce bir kağıda geçer, yazıya geçer, plana geçer, uygulamaya konur. Eğer bir engelle karşılaşmazsa böyle devam eder bu. Ama engelle karşılaşabilir tabii. asla üdü olduğu gibi olmaz. Terslik olur, şu olur, kalabilir böylece. İşte Allah Teala Mevlamız da hiçbir şey yaratmadan önce Mevlam evvela irade ilahi deneyi böyle. Rabbim diledi, irade etti Mevlam. Diledi, yaratmak. Tabi onu ne yaratacak Mevlam, yaratacak Mevlamız? Bunu Rabbim diledi. Bunlar levh-i mahfuzda yazılı bunlar. Yalnız levh-i mahfuz dediğim bir şey böyle bir madde değil. Oradaki yazı da böyle kalemle, bilgisayarla falan böyle harf şekil falan değil bunun. Oradaki yazı da. Nasıl bir yazı? Bizim beynimizde bir kuvve-i hafıza vardır. Yani hıfz edici, saklayıcı, koruyucu bir merkez. Hücrede oluşan bir merkez vardır. Hatta bazen der insanlar birbirlerine, bak sen bunu al, kafana yaz derler böyle. Sen bak bunu aklına yaz derler. Sen bunu kafana yaz derler. Tamam yazdım o da der. Yazdı mı? Yazdı ya. Nasıl yazdı? Kalemle mi? Elle mi yazdı? Yok. Ben nakşeyle mi yazdı? Yazdı hemen böyle. Bir insan hatırladığı yaştan itibaren bulunduğu yaşına kadar gezdiği yerleri, tanıştığı insanları, yaptığı işlerini, hatta gördüğü rüyalarını derler. Yediği yemekten tatlarını, kokularını hepsini hıfzeder, yazar. Hepsini böyle. Bir gün birisine karşılaştım, ilk gözü kör olmuş. Hiç gözü görmüyor. Biri geldi, selam ver, ben tanıdım dedi. Sesinden tanıdı. Yani kuyu hafıza bak, sesleri de alıyor. Kokuyu da alıyor. Görüntüyü alıyor. Hepsi alıyor. Demek ki bir insanın beynindeki bir merkeze, hücreden oluşan merkeze ki bu kadar şey sığıyor. Kur'an-ı Kerim tam ezberlenebiliyor muhtemelen. Bu kadar sığıyor, bundan sığıyor. İşte levh-i mahfuz da böyle bir şey muhtemelen böyle. Mevlamızın dilediği ne varsa oraya yazıldı, takdir edildi oraya böyle. Ne var ki Allah-u Teala'nın takdir ettiği her şey aynen meydana gelir. Neden? Engelleyici bir güç yok karşısında. O yönden. Ne oluyor o gecede? Bir senelik oluşum yolcası yeryüzünde bunlar meleklere veriliyor. Her meleğin görevi neyse onlara veriliyor. Mesela bu belgesinden öbür belgesine kadar yeryüzünde ne kadar afet olacak? Deprem olacak, yanadan fışkıracak, yerler batacak, sel olacak, denizler kabaracak, savaş olacak, felaket olacaksa bunların hepsinin uygulaması Cebrail Aleyhisselam veriliyor. Bir yıllık. İlerisi bilmiyor ama bir yılı biliyor bence. Yine bir sene içerisinde kimler ölecek? Hatta daha dünyaya gelmemiştir. Bak çocuk ana karnında zaten var. Gelmemiştir ama o yıl ölecek. Onun da ismi azarsan veriliyor. Kişi şu anda dünyadadır, sağlığı yerinde, sıhhati yerinde, zindedir, neşelidir. Ölüm aklına gelmez. Öyle hayatı vardır kendisinin. Yani renkli hayatı vardır kişinin vardır. Ama Azrail'in lisesi elinde, onun lisesi var ama böyle. Tabi isim yazılı değil ama sende. Azrail'in beyninde tabi yazılı bunlar böyle işte. Lise vardır böyle işte. Bir yılda ölecekler böyle. Yine rızık meselesi de veriliyor Milki Aleyhisselam'a. Milki Aleyhisselam'ın görevi de rızıkları yönetmek. Güneş enerjisini ayarlamak. Rüzgarları, bulutları, yağmuru getirmek onun görevi böyle işte. Hangi yöreye nasıl rızık lazım? Yani bir yıl içinde kaç tane yeryüzünde pirinç tanesi olacak? Sayı tane. Kaç tane mercim tanesi olacak? Ne kadar buğday olacak? Her bir bunların takdir edilmiş. Birkaç tane bunlar veriliyor. Bu da bunlar yönetiyor böylece. Bu işte biraz da kaderle bağlantı olduğu için konuya biraz girelim inşallah. Başka ayet-i kerimelerle. Hadis-i şerifte buyuruyor. Tirmizi hadis-i şerif. Kadderallahu mekadire. Mevlam her şeyi takdir etti oluşumları. Kabden yahlüke semavati vel ardı. Allah Teala yeri göğü yaratmazdan önce Allah'ını takdir etti. Bir hams elfe senetin 50 bin yıl önce. 50 bin yıl önce. Henüz daha yerler gökler yokken 50 yıl önce bu takdir edildi. Peki yer göğü yokken yıl nasıl vardı o zamanlar muhteremler? Tabii yıl yoktu muhteremler. Bu yıl nedir bu? Allah-u Teala'nın takdirine göre. Allah katında bir gün bir yıldır. Yani bin yıl bir gündür. Şimdi ölüme bir bakalım inşallah. Demek ki kim öleceği seneye beyazgirisine kadar Allah selamına okuyacağı verilecek. Bu nasıl olacak? Hadis-i şerifte buyuruyor Mevlamız Nisa ayet 78'de Eynema tekünü yudrük kümül mevtü. Eynema tekünü nerede olursanız olunuz. Bak Mevlamız. Yani yerde, gökte, denizde, deniz altında, uzayda ne olursa olunuz yudrükül mevti ölümsüz olacak. Velev kuntum olsanız bile fi burucun müşeyyede. Fi burucun müşeyyede. Buruç kale anlamına geliyor. Hatta kalenin de kuleleri vardı üzerinde. En muhkem kuleleri vardır. Onlara kalenin burcu denir bunlara böyle. Mevla buyuruyor. En sağlam yani çelik kalelerde bile olsanız koruma altında olsanız Mevla buyuruyor. Ölüm sizi bulacak. Efendim işte çölde, ormanda, deniz altında, uzayda, şurada, burada Allah herkesi görüyor. Azalsam da bak görüyor muhtemelen. Eğer durum böyle olmasaydı, dünyada unutulan insan olması gerekirdi eski insanlardan. Unutulanların olması gerekirdi. Mesela filan kişi işte çöl tek başına şey bir çadırda. Unutulması gerekirdi. Ama tek böyle bir insan yok yeryüzünde. Bak böyle. Demek ki Mevla buyuruyor, nerede olursanız olunuz, hatta en sağlam bir çelik kalebi olsanız ölümsüzü bulacaktır. Ve buluyor. Oluyor. Rüzgâra gelelim şimdi rızık meselesine. Ebu Nuaym'ın rivayet hadis-i şerif. Lev ennebne Âdem'e herbem rızkıhi. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Âdem oğlu. Yani bir insan rızkından kaçsa. Bak rızkından kaçsa. Kema herbem mevti. Ölümden kaçtığı gibi rızkından kaçsa. Ölümden kaçtı. İnsan ölümden nasıl kaçıyor ölümden kişi? Mesela bir yerde salgın bir hastalık var. Kişi oradan kaçıyor. Ölümden kaçma bu böyle. Bir bölgede deprem oluyor. Yani burada her zaman deprem oluyor. Deprem bölgesi burası diyor. Oradan kaçıyor kişi mesela böyle. Peygamber buyuruyor. Bir insan ölümden kaçtığı gibi rızkından kaçsa le'edreki rızkuhu rızkı ona gene ulaşır. Kevzükül mevti, ölüm onu bulduğu gibi rızk onu bulur. Bak muhtemelen böyle. Rızk onu bulur böylece. Geçen hafta galiba bunun örneğini vermiştim bu konuda. Yani şöyle giden kişi örnek vermiştim burada. Demek ki bir insan rızkından kaçsa bile muhteremler rızk onu buluyor, rızık. Yalnız tabi mal, rızık ayrı konu bana böyle. Kişinin malı çok olabilir. Yazı, kışı, yattı, matı hepsi kişi olabilir. Ama rızkı yazılmış, dardı rızkı kardeşi. Onu rızkı bulur kardeşi. Yine örnek vermiştim böyle. Ana karnındaki bir cenin yavru bile. Onun rızkı yazılmış. Daha dünyaya gelmeden rızkı yazılmış onun da. Eğer rızkı darsa ne olur? Annesi iştahsız olur. Fazla bir şey yemez. Kansız olur biraz. Kansız olur. Çocuğa az kan gider. Bak kardeşi. Eğer çocuğun rızkı bolsa annesinin önünde rızkı bol olur, kanlı olur, canlı olur, bol kan gider çocuğa böyle. Doğduğu zaman da Annesi görürse süt bol gelir muhtemelen. Emre min indina. Mevla buyuruyor, tarafımızda bir emir olarak bunlar yapılır ve uygulanır. Demek ki o gecede veya gecesinde bir yıllık olacak olaylar melekler orada tevdi ediliyor. Onlara veriliyor bu. Görev onlara veriliyor. Veriliyor bunlara. Nereye, ne zaman, ne kadar yağmur yağacak? Yağmurun karın nitelikleri. Şimdi yağmurun yağması da yeterli değil muhteremler. Bir de yağmurun niteliği, özelliği var yağmurun. Yani o yağmurda özellik var böyle. Gökte oluşumlarda, azotun parçalanmasında, kimyasal şey karışımda özelliği var onların böyle şey. İnna künna mürselin ve Mevlamre biz azametimizle sizlere peygamberler göndermekteyiz, gönderiyoruz. Peygamber. Nedir peygamberler? Manevi doktorlar, uyarıcılar derler. Peygamberler böyle. Bütün annelerin şefkati terazinin bir gözüne konsun. Bütün annelerin, ki hayvan da hayvan derler. Şefkati bir terazinin gözüne konsun. Bir peygamberin şefkati bir gözüne konsun, daha ağır gelir bak derler. Yani her peygamber ümmetine karşı muazzam bir sevgisi vardı peygamberler. Ümmetine karşı her peygamber. Aman kurtarayım bunları diye. Yanar böyle şey. Hatta bunun için mahşer yerinde yani mahşer önümüze geleceği bir gün. Yani takdir olan bir gün. Vakti belirli Allah katında. Mahşer günü. Hesap başlamadan önce insanda bir panik oluyor insanda bir korkudan. Bir çılgınlık oluyor insanda böyle. Güneş şebeden muazzam yakıyor. Herkes amelini görüyor. Cehennem ateşini saçıyor etrafına. Zamanında panik olacak insanlar da. Koşacak Adem Aleyhisselam abi. Ya Adem sen bizim babamızsın, dedemizsin. Ne oluyor? Bizi yardım et. Ne yapacak? Ah ümmetim. Bana Rabbim emir verdi. Yasaklıdır abi. Bir meyveyi cennette. Ben onu yedim. Allah onun için bana soracak. Ne yapacağım ben bilemiyorum. Yani sizi ilgilenemem. Ne yapalım Nuh'a git, ona git, buna git, birbirine gönderiyorlar. En son peygamber, son peygamber. Ona gönderildi. O kime gönderdi peygamber? Peygamber geldiler bütün insanlar. Ya Muhammed ne olur, senin hatemini bir yazsın. Ben şöylesin, böylesin. Sayılı tabii. Ama bize şefaat. Tabii ehl-i iman ama. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen yapacak peygamberimiz. Alnını secde koyuyor. Kapını secde yapacak. Alnına başlayacak secdede. Allah'a yalvaracak. Allah'ım ne olur ümmetim yakma. Dayanamam ben buna. Dayanamam. Yalvarıyor Allah-u Teala'ya ama kabul edilmiyor. Bir peygamber arkasında devamında Ya Rabbi benim arkamdan kalan çok sevdiği kızım Fatıma'm vardı. Onu çok severdim ben. Fatıma'mı ümmeti feda ediyorum. Onu al cehenneme ama ümmetimi atma Ya Rabbi. Bak düşün değil mi? Sevdiği kızı Fatıma'sını feda ediyor ümmetine. Kurban ediyorum ben cehenneme böyle. Yine cevap yok. Ya Rabbi iki torunum vardı benim Hasan Hüseyin'im. Onlara feda edeyim ümmetimi. Onlara at cehennemi Ya Rabbi. Ümmetimi bağışla. Sonra Mevlam buyuracak ki yağmur kalır başını. Bir şey ederken böylece. Tabi Allah'ın izin verdiklerini orada şey bulmayacak. Yani şu anlama geliyor muhteremler. Her peygamber ümmetini o kadar sever ki kendi eşinden yavrusundan ümmetini sever peygamber muhterem. Mevlam buyuruyor, inna künna mürsilin. Bize peygamber gönderiyoruz. Rahmeten min Rabbik. Bu Rabbin rahmetidir bu. Peygamber gelmesi. Mesela bir peygamber insana bir defa söyler. Bak şöyle ya böyle imana davet eder. Gelmez bırakır. Öyle değil muhtemelen. Peygamberler böyle. Ayağına gider, ağlar, yalvarır. Ama hakaret eder, söver, taşlar. Hepsini sineği çeker. Affeder hepsini. Hepsini affeder. Kim de beslenmiş de beslenmez. Böyle ağlı yalvarır ümmetini yalvarır, insanı yalvarır. İşte Mevlam buyuruyor. Bu nedir? Bunlar Allah'ın rahmeti peygamberler, muhteremler. İnşallah peygamberimizi de severim Aleyhisselam Hazretleri'ni. O bizim için ağladı. Bu bizim için rahat uyku uyuyamadı peygamberimiz böyle. Karnım doyuramadı bizim doyuramadı, karnım doyuramadı. Biz onu unutmayalım inşallah. Ne yapmak gerekiyor? İki şey gerekiyor. Biri salavat-ı şerife, biri de sünnet-i senesine tabi olmak. İki şey muhtemelen. Yani her konuda peygamberin sünnetini işlemek. Peygamber bunu böyle yapmış değil mi? Öyle yapmak muhtemelen. Hem sevap olduğu insan, hem peygamberden razı olmak. Her şeye böyle. Mesela evden çıkarken sağ ayakla çıkmak. Sünnet peygamberden böyle. Elbise giyerken, bir şey giyerken önce sağ kolunu girmek bak. Bak bu sünnet buna böyle şey. Tamam bir insanın adetini giyiyor, gömleğini giyiyor. Nasıl gerekiyor? Önce sağ kolun sünnettir. Bir de kişi bunu yaparken sünnet olduğunu düşünerek yaparsa sevap da artar böyle. Sünnettir böyle. Çorabını giyiyor, önce sağ. Hep sağ giymek. Çıkarırken önce soldan çıkarmak bak. Çıkar, o da sünnettir. Önce sol böyle. Önce sol çıkarılır, ondan sağ çıkarmak böylece. O da sünnettir böylece. Yani yemekte, su içmede, konuşmada, her şeyde, her konu yatmada, uyumada uygulamak, sünnetini uygulamak böylece. Yalnız tabii sünnetlerin de arada farklılıkları var. Sünnetler farklı sünnetler, derece bakımından. Sünnetler farklı. İbadetteki sünnetler de vardır. Namazın sünnetleri gibi. Bir de Peygamberimizin bir gelen sünneti vardır. Yani Peygamberimizin en fazla durduğu ki sünnetin zirvesi vardır. Bu da nedir? Cihat, İslam'ın tebliğ muhtemelen. Yani Peygamberimizin en üzerinde durduğu sünnet de budur böyle. O Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri oturmadı Medine-i Münevver evinde. Tamam, Medine'ye gelindi mesela Mekke-i Mükerreme'den. Tamam küffardan kurtuldu. Hakaretten kurtuldu elhamdülillah. İslam devleti kuruldu. Meşit yapıldı. Sahabeleri meşite dolduruyorlar. Orada namaz kılınıyor. Sohbet ediliyor. Peygamber ona getirmedi bunu muhtemelen. Ne gerekiyor? Tamam Medine ve çevresi kurtuldu ama dünya yanıyor ama. Dünya küfür içerisinde. Dünya karanlıkta gömülmüş. Onlar ne olacak onlar? Ne olacak onlar? Onun için peygamber ne yaptı aslında muhtemelen? Peygamber o günün koşullarında, o günün koşullarında deve üzerinde ağaç susuz böyle o kızgın çölün doğasında, kızgın çölün doğasında böyle. Ne var çölde? Gündüzleri aşırı sıcak, bir de bazen kum fırtınası olurdu. Kum olur mu derler. Bu azam tepeleri değiştirir kumlarda böylece. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Peygamberimiz ve dolaştı mı derler böylece. Yani biz de İslam için çalışıyor muhtemelen. Karışımıza, komşumuza, ona, buna. Yani kime ve sözümüz geçerse hiç olmazsa onlara böyle tatlı anlatalım böyle. Yani kızmadan, öfkelenmeden, tepki almadan, onları İslam'a uzaklaştırmadan çalışmamız gerekiyor böyle. Hazreti Ömer'in zamanında iki kişi tartışıyorlar kendi aralarında. Hazreti Ömer halife. Hazreti Ömer geçiyor yoldan. Bir ona Allah belanı versin diyor öbürüne. Allah belanı versin. Allah sana kahretsin. Allah cehennemi alsın seni. Beddua diyor. Kızmış ona. Asım'a döndü. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ya ama bana böyle böyle yaptı. Ya ama peygamberin üzülüyor buna ama şimdi ya. Peygamber sağ olsaydı onu kurtarmaya çalışırdı peygamberimiz. Onu kurtarmaya çalışırdı. Sen onu çukur atmaya uğraşıyorsun. Hakikaten öyle. Hemen tevbe etti, gitti boyuna sarıldı. Helalaşma ona bakın. Yani gerçekten işin bunlar ince noktaları bunlar. Perrakası bunlar böyle. Demek ki beddua ettiğimiz kişi aslında Müslümansa, elhamdülillah Müslümansa elhamdülillah ne oluyor? Peygamber üzülüyor aslında. Ya peygamber ümmeti, yavrusu peygamberimiz, ümmeti. İnnehu huves semiul alim. İnnehu Allah Celle Celaluhu Mevlamız. Hu Allah. Es-Semi' Allah işiticidir. İşitir. Ne işitir? Her şey. Gizli aşikar. Sessiz sessiz. Bir de sessiz konuşmalar vardır? Sessiz konuşma vardır. Sessiz konuşma vardır. Olur mu öyle bir şey? Oluyor muhtemelen. Mesela iki evliya bir araya gelsinler. Ki ikisinin de dinleri farklı olsun. Mesela biri Hindistanlı, biri diyelim ki Arap. Ya biri Alman, biri İngiliz. İkisi evliya ama Müslüman. İki evliya bir araya gelsinler. Onlar dille konuşamaz kenardan ama. Birinin sözünü bilemezler. İşaretle oturup yaparlar böylece. Otururlar. Ondan sonra ikinci gözünü bir kaparlar. Kalple konuştular birbirine. Kalple konuştular böylece. Yani kalp dili herkesin aynıdır muhtemelenler. Nasıl oluyor bu? Şimdi insanların tabii çoğu peygamberi görürler insanlar muhtemelen. Peygamberi görürler insanlar, çoğu görürler. Peygamberi rüyada gören kişi Türk olsun, Arap olsun, Farisi olsun, Pakistanlı olsun, Alman olsun. Peygamberimize konuşur rüyasında. Nasıl konuşur? Kendi diliyle konuşur muhtemelen böylece. Kendi diliyle konuşur böylece. Mevlam her şeyi işitiyor. El-Alim, Allah her şeyi bilir. Rabbis semavati vel ardı. Her şeyin başı iman. İman zirve böyle. İman ruhun motoru, kalbin motoru muhtemelenler. Motorun da kuvvetli ise yani tırlara çekip götürüyor, gemiyi götürüyor, uçağı kaldırıp götürüyor. Motorun kuvvetine göre. İman da kuvvetli olursa kişi aldığına götürür. Uçuru götürür. İman zayıfsa kişi ne yapar? Oturuyor, namazını üşenir. Bakın. İman bu muhtemelen. Evet işte namaz farz, borç da kılmam lazım ama işte işim gücüm şunlar bunlar. Hep bunlar böyle bahaneler, şunlar bunlar, şunlar bahaneler bunlar. Neden? Bunun bütün kökeni nedir? İman zayıflığı kökeni bu muhtemelen. İşte. Üşenir böyle şey. Ama iman kuvveti ise Allah için işi yanıyorsa kılma deseler namaza doyamaz muhtemelen. Bunu doyamaz böyle şey. Rabbis semavati vel ardı. O Allah Celle Celaluhu Mevlam hem göklerin hem yerin Rabbi odur. Gökler. Yedi kat gökler var. Tamam. Galaksiler, şunlar, bunlar, melekler, felekler, bir mesela varlıklar. Neler neler var muhtemelen böyle. Yani bir kadar boş şey yok göklerde böyle. Neler varsa hepsinin Rabbi Allah Celle Celaluhu. Ne demek Rabbi? Yaratanı, yöneteni, yönlendireni tam kesin egemenlik kuran Allah Mevlam. İşte her bir zerre Allah emri denetimli her bir zerre. Zaten zerreye hükmedemeyen küre hükmedemez muhtemelen. Yani nedir zerre? En küçük varlık. Atomlar mesela, hücreler. Eğer haşa Mevlam'ın atomlar üstünde geçmezse her şey atomlar meydana geliyor. Mesela koca güneş ama atom yığını. Dünya atamıyor muhtemelen böyle. Ve ma beynehüma arada ne varsa gök arasında yani atmosfer tabakası da o da onu da Rabbim yarattı. O da Rabbim denetimi gözetiminde atmosfer tabakası da böyle. Gazın oluşumları şunlara bunlara Mevlam sende. İn kuntum mukinin. İn kuntum mukinin. Yakine erebilirseniz bu böyledir be. Dedi yakın ilmel yakın hakkal yakın. Yani iman yakına erse hakkal yakın biraz. Hakkal yakın. Nedir? Hakkal yakın hiçbir şeksiz, şüphesiz, kuşkusuz, tereddütsüz kul Allah deyince tam inanabilirse böyle. Ahirete, mahşere insan tam inanabilirse böyle. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka ilah mabud yoktur. O zaman ne oluyor? Ne dilerse o oluyor. Haşa başka bir ilah da olsa birbirine engelleme kalkışırlar. Mesela biri güneşin gözünü falan yere koymuş. Öbürü hayır ben alacağım buraya götüreceğim. Bir insan yaratmış mesela bu tipte yaratmış. Ebrahim'i değiştireceğim der. Alem fark eder böyle şey. Yani Allah'tan o ilah olmadığı artık apaçık meydanda mı? Şu andaki denge düzen, bu çekim kuvveti. Mesela güneş, dünyaya çekim kuvveti yine bağlanmış. Bağlanmış. Ama bu çekim kuvveti bir denge var. Yani çekim kuvvetini koyan bir Rabbül Alemin var. Bu dengeyi düzene kuran Mevlamız var. Tamam böyle şey. Bu alem başıboş değil, böyle şey. Bunun için Allah-u Teala bir şey dilemişse o olur muhtemelen. O oluyor böylece. İnsanın dilediği ne olur? Eğer Allah'ın dileğine uygunsa, kadar uygunsa olur. Aksal olmaz muhtemelen. Mesela bir ordu komutanı savaşa girecek. Düşmanı var, savaşa girecek. Güçlü bir ordu. Ne olur? Ordu kurmayları tabii bir plan hazırlarlar. Taktik hazırlarlar bunlar böyle. Hazırlanır bunlar. İşte havadan, denizden efendim işte baskın olacak, bombalanacak, kara kuvvete girecekler. Hepsini yapar bunlar böyle şey. Yapar ama karşısında yine bir ordu var ama ya. Orada karşısında muhtemelen böyle şey. Onun da planı var şimdi. Onun da kendi bir savaş planı da var böylece. Bir defa ne oluyor şimdi? Tamam bu kendine güvenir bu. Yani savaş planına tam güvenir. Bunu uygulama, düğmeye basar ordu komutanı. Efendim uygulama, bak havalar uçaklar havalanırlar. Ama ummadığı bir terslik olur. Hava koşulları bir ters yönde olur. Hava koşulları. Bir fırtına olur. Denize dalgalanır gemiler. Uçak havada sarsılır. Attığı füze hedefini şaşırır. Ya da karşıki ordunun füzeleri vardır. Uçakta böyle kuvvet füzeleri vardır. Uçakını düşürür bunlar muhtemelen. Şimdi savaşta da muhtemelen böyle. Evet taktik meselesi var savaşlarda. Ama Allah'ın yardımına bağlı muhtemelenler. İki örnek vereyim buraya girmişken inşallah. Savaşla ilgili muhtemelenler. Biri bakın Mute Savaşı. Mute Savaşı. Peygamber zamanı olan bir savaş. Roma ordusu bir ordu asker böyle toplamış. Medine'ye gönderecek bunlar böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ne yaptı muhteremde Peygamber Hazretleri? O da bir küçük bir ordu hazır Peygamber. Küçük bir ordu. Kaç kişilik? 3000 kişi bak muhterem. 3000 kişi. O dönemde Doğu Roma, yani bir de imparatorluğu var o zamanlar, Doğu Roma, dünyanın tek kutuplu süper gücü o anda. İran da yenilmişti, daha yenilmişti. Dünyanın tek kutuplu süper gücü, Doğu Roma İmparatorluğu. Emrinde askerleri, milyonlar askeri var emrinde. Hem savaşçı, mübaza askerleri var emrinde. Peygamber ne yaptı? Acele peygamber. Gönlü olarak 3000 kişi sahabeler. Ki imkanlarıyla devlere bindiler. Savaşacaklar, Roma ile savaşacaklar. Yani bu artık hayallere sığmayan yani bir görüş olarak, maddi görüş olarak yani gerçekçi olmayan bir hareket bu şimdi bu. Dünyanın tek kutulu süper gücü Roma devleti böyle. 3000 kişi. Hem toplama gönüllü böyle. Savaş falan değil böyle. Toplama develerle. Hem de oraya gidecekler. Roma'ya gidecekler. Bakın. Oraya gidecekler. Gittiler de. Peygamberimiz uğramaya geldi bunları. Hadi Zeyd bin Harise. Ona sancağı verdi. Komutan o böyle. Evet al bakalım komutan sensin. Savaşta. Peki ya Resulallah. Peygamber şuna buyurdu. Zeyd şehit olursa sancağını Cafer alacak. Cafer bir Ebu Talip. Cafer alacak sancağı. Anladı ki Zeyd şehit olacak. Anladım böyle. Peygamber şehit olacağım ki böyle buyurdu. Peygamber devam etti yine. Cafer de şehit olunca sancağı Abdullah bin Revva alacak. Anladı ki Cafer bin Ebu Talip o da şehit olacak. Hadi Cafer'e acıyorum muhteremler. Peygamber doymadı şimdi kendisi muhteremler efendiler. Çünkü Habeşistan çok kaldı, Habeşistan'dan kaldı. Ancak Hayber'in fethi günün dönüşünde Medine'ye geldi. Yani Peygamberimizin aşkına doyamadı kendisi. Ama Peygamber ona emir verdi. Savaş katılması için böylece. Şey. Öyle buyurdu. Cafer de şehit olursa, olursa tabi Peygamber işareti konuşuyor burada. Sancağı ablamın Rebah alacak. O da şehit olursa, o da şehit olacak. Bence. İçine birini tayin ediniz, içine birini tayin ediniz. Gittiler bunlar. Roma ordusu 100.000 kişi yaptı. 100.000 kişi. 30 katından fazla. 100.000 kişi Roma ordusu. Hepsi de muvazzaf asker. Eğitimli, talimli, çalışkanlı, zırhlı, mırhlı böyle at üzerinde öyle askerlere böyle şey. Gittiler bunlar. Ve savaşta girelim Mute'de. Ürdün'de kalıyor şu anda Mute. Savaşta girelim de orada. Tabii karşı taraf karınca sürü gibi. Bitmiyor insanlar. Hazreti Zeyd şehit oldu muhteremler. Şehit oldu. Zaten Hazreti Cafer bekliyor. Biliyor şehit olacağını, sıra ona gelecek. Hemen sancağı kaptı. O onun başına geçti. Gidiyorlar. Hazreti Cafer'in de sağ eline kılıç geldi. Sağ eli koptu. Sancağı sol eline aldı. Ama devam. Bakın sağ el koptu. Olduğu gibi kan boşanıyor ama. Değil mi? Bir damar kesilmiyor bak. Kol kopuyor, damar boşanıyor. Sol eline sancak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Halkı savaş abi böyle şey. Yeni kılıç kullanamıyor. Bir kılıç geldi, sol kolda koptu. Ağzına kaptı sancağı. Ağzına kaptı, ağzına saldığı sancağı. Yani savaş devam bu şekilde. İlk ondan kan boşanıyor böylece. Tabii boynuna kılıç geldi. Boyun giderken, şimdi Abdullah bin Revvah zaten o yedekte şimdi o. O şimdi bekliyor kendi sıra gelmesini. Tam o anda Abdullah bin Revvah'ın kalbine şeytanı vesvese verdi bakın efendim. Şeytan vesvese ona da verdi. Nasıl vesvese verdi ona? Yeni evliymiş kendisi. Yeni bir hanımla evlenmiş. Fakat aldığı hanımın da çok güzel hanım almış. Ahlakı, her şeyi güzel. Buna karşı son derece saygılı. Bununla gönlünü kapan, gönlünü çelen öyle bir kadınla evlenmiş. Kadın doyamamış tabii. Doyamamış, savaşa gelmiş. Bir de bunun çok sevdiği bir hurmalığı var Medine'de. Hurmalığı varmış böyle. Çok hurmalığını severmiş. Tatlı suyu varmış orada. Artık bakıyoruz ki Cafer bir kola gitti. Yani sıra kendisine geliyor da şehit olacak. Ne yapsa acaba? Yani şeytan buna kalbine getiriyor ki sen kenara çekirsen be göze batma sen böyle şey. Bak genç hanımın var. Ölürsen kimi kim alacak onu? Kime kalacak? Hurmalığın var bak. O anda bir gönlüne bakıyor. Nefsi ona tabii kayıyor. Ey nefsim ey şeytan diyor. Bana Resul emir ver, izin ver, görev verdi diyor. Biniyor altına, devesine çıkıyor. Arkadaşlar şahit olunuz. Ben hanımı üç tarafta boşadım hanımı. Üç tarafta boşadım hanımımı. Hurmalığımı da aldığına vakfettim diyor. Ne hanım ne malım başım ben diyor. Bu şekilde. Tabii sıra geldi. O da şehit oldu muhteremler. Sancağı sahibinin biri kaptı düşmesin nereden yere böylece. Halbim Velide verdiler savaşı, şeyi sancağı. O gün savaş devam etti bu şekilde. Ama tabii İslam ordusu bayağı şehit verdi orada. Çok yorgun düştü, böyle hasil düştü. Karşılar çok güçlü, kuvvetli, dinlenikler, gıdaları, her şeylere bol kendilerinde. Şimdi akşam olunca karanlıkta mecbur olarak bir ayrıldılar karanlıkta. Birini görmedikleri için ayrıldılar o dönemde. Şimdi bakın muhteremler, düşman komutanı, Romalı komutan, o gelişe düşünüyor. Karşıdan bakmış, az bir grup, 3.000 kişi. Yani bir denizde bir ada, onun ordusu yanında. Şöyle bir plan kuruyor gece. Ben diye sabahtan diyor, önce bunları kuşatma altına alayım. Çevirip kuşatayım bunlara böyle diyor. Her tane bir zamanda saldıralım bunlara. Yandan saldıralım. Bunlar ya teslim olurlar ya bir anda biter bunlar. Yani savaşı uzatmadan işi bitireyim böyle diyor. Planı kuruyor. Kuruyor ama bakınız şimdi. Yani Allah'ın kuruyor planı geçerli oluyor. Karşısında engel yok. Onun karşısında ama Halid bin Velid var karşısında. Halid bin Velid karşısında var. O gece Halid bin Velid de o da plan kuruyor. Biz bunlarla böyle değil cephe savaşı yapamayız. Aşırı çok bunlar. Ne yapalım? Şimdi askerlerinin sağ cenahını sabah sol cenahı alayım diyor. Sol cenahı sağ cenahı kanadı alayım. Yani karşıya bunu farklı insan görsünler böyle. Bir de ordunun üçte birini gece karanlığında Arkadi Tepe'ye kaydırıyor. develer ona kaydırıyor. Onlar şöyle buyuruyor. Savaşın en kızgın anında, güneş çıktıktan sonra diyor, savaş kızıştığı anda diyor, hemen tepeden gelin tek kolla böyle. Daha neve tek kolla gelin böylece. Yani tepeden çıkın, tek bir olarak gelin böyle diyor. Şimdi tabii savaşa giriyorlar. Düşmanın planı gereği bunlar çemre alma uğraşırken savaş başlıyor. Bakıyorlar karşıdan tepeden bunlara yardım geliyor şimdi. Şimdi düz ovadan gelmiyorlar. Öyle plan kurmuş. Ovadan gelse az olduğu görünecek karşıdan. Ama tepeden çıktı yukarıya arkası görünmüyor ne oldu görünmüyor. Bakıyorlar şimdi Ramoros'a bakıyor. Arkası kesilmiyor. Tabii kocaman deve yer kaplıyor. Yavaş yavaş geliyor deve de geliyor böyle. Arkası bone geliyor ama bunlar bir korku gelişti bunlara. Ya buna yardım geliyor derken böyle. Ramoros'a bozuluyor bakıyorlar. Kaçıyor oradan böyle. Kaçıyor bunlar böyle. Savaşı kazanıyor muhteremler. Yani savaşı böyle taktik meselesi muhteremler. Bir de Hazreti Osman'ın zamanında olan bir olay. Yani benim şu ilgimi çekti de size onu aktarayım inşallah. Hazreti Osman'dan önce Hazreti Ömer'in zamanında Mısır alınmıştı. Kıbrıs alınmıştı zamanlar. Alınmıştı. Hazreti Osman Mısır valisi Amr bin Sa'da ferman gönderiyor. Yani metin bir emir gönderiyor. Afrika'nın kuzeyine gir. İslam'a da yayılır İslam'a. Fetholarına böyle şey. Hazreti Abdullah bin Sa'd Hazretleri ordusuyla beraber Mısır'dan çıktı. Afrika'nın kuzeyine başladı. Trablus önlerine gelince orada durdu kaldı şimdi. Karşısına Roma ordusu çıktı Roma. O zaman oraları Romalara ait. Afrika'nın kuzeyi tamamen. Trablus ile Tanca arası bir Roma generaline verilmiş. Adı Circir general. Çok cingi bir adammış böyle. Hem genel vali hem başkomutan kendisi. Emrinde muazzam askerler var. Sayısız askerler var emrinde var. Tabii çok kendine güveniyor. Asli kendisine güveniyor. Onurlu bir kişiymiş kendisi. Bunlarla şimdi İslam'ın savaşa giriyorlar. Afrika çöllerinde öğle vakti yaklaşınca savaş duruyormuş kendiliğinden. O kızın çölde kimse savaşamıyor böyle. Diller ağzından sarkıyor. Nefes alamıyorlar. Eller artık yoruluyor, bitkine geliyorlar. Orada ayrılıyor birbirinden. Sabahıyla savaş başlıyor böyle. Savaş uzun bir zaman devam ediyor. Ama bir sonuç alınamıyor bundan. Roma general cin gibi adam. Askeri çok kalabalık savaş askerler. İklim şartı uygun değil, alınamıyor. Hazreti Osman baktı ki savaş uzadı. Onlara yardım gönderdi. Abdurrahman bin Zübeyir Hazretleri gönder onlara yardım olarak askerle beraber. Şimdi bakın bakalım bir taktik meselesi. Bir klasik harp kuralları vardır. Her zaman geçerli olmaz bu. Ve taktik değişmesi gerekiyor demek ki bazen böyle. Başka bir şey. Hazreti Abdurrahman bin Zübeyir askerle yardıma geldi. Tabi da savaşa girdi. Bir iki gün devam etti. Şimdi sordu ki komutana, odanın emrinde. Ne olacak bu durum bu şekilde? Sabah savaşa giriyoruz. Öğleye kadar savaş. Tabii iki taraftan ölen de oluyor. Bizden şehit oluyor. Ama sonuç almamıyor. Ne olacak bu acaba? Bilmiyorum diyor böyle. Çünkü böyle devam ediyor. Böyle olmaz. Böyle olmaz böyle diyor. Peki geri mi çekilelim? Hayır geri çekilemeyiz. Halife emri var. Geri çekilemeyiz. Savaşı kazanmamız lazım diyor. İleri gitmemiz gerekiyor. Ama kazanamıyoruz savaşı. Kazanmamız gerekiyor savaşı. Peki nasıl kazanalım savaşı? Ben bunun planı kafamda yaptım diyeceğim ben baktım. Ben bunun planı yaptım kafamda böyle diyor. Sabahtan diyor, sen bana bu gece diyor, 4000 tane atlı süvari bana emri ver diyor. 4000 tane. En güzel seçim atlar, en güzel de süvariler. 4000 kişi emri ver benim diyor. Onları ben diyor, alacağım tefakasını bu gece diyor. Oraya yatacağım onları ver diyor. Çadır, yani gölge çadır kuracak oraya. Kalacak da bunlar. Siz diyor sabahtan diyor savaşa gene girin aynı şekilde. Girin ama biraz diyor isteksiz savaş yapınız. Yani sanki bitkin bir hale gelmişsiniz. Yorgun savaşçı gibi. Artık morali bozulmuş gibi. Karşıdaki tarafa bu hissi vererek böyle yorgun, argın artık bıkkını getirmiş gibi böyle bir savaş yavaş giriniz böyle diyor böyle. Maksat diyor savaş uzasın biraz diyor. Yorulsun karşı taraf böyle diyor. Peki diyor bu da. Tabi açık ön planda ilerisinde. Şimdi sabah oluyor. Savaşa giriliyor. Bakıyor şimdi o Cici denen general, Roma generali bakıyor. Ya Müslümanlara bugün çok zarar Müslümanlar da. Artık yorgun savaşta, bitkin bir halde, zayıf bir halde artık zor kılıçlanıyorlar. Ancak savunma yapıyorlar. Tabi onlar daha hızlı giriyorlar savaşa şimdi. Onlara işte bir ümit geliyor. Yani savaşı bugün bitirelim diye. Bunu hafif de geri çekiyorlar ara sıra plan gereği. Hafif geri çekiliyorlar. O gün savaş uzuyor. Uzuyor ama yine sonuçta yine duruyor savaşına gelime. Aşırı günün başında yine duruyor. Tabi savaş durduğu gibi ne yapıyor bütün Roma askerleri? Artık bundan korkuluyor bunlardan. Hepsi yere seriliyor bunların böyle. Gördüklerinde bunlar seriliyor bunlar. Yatıyor hepsi yatıyorlar. Tabi yat diye uyuyor bunlar böyle. Yani genel de uyuyor. Nöbetçi hepsi uyuyorlar bunlar. Hemen o arada 4000 süvari asker tam zinde. İstirahatlı. Bu başkomutan öne geçiyor böyle. Bir baskı yapıyor bunlar bunlar. Baskı yapıyor muhteremler. Genel de öldürülüyor. Savaş bir anda kazanılıyor muhterem bu şekilde efendim. Kazanılıyor bu şekilde. Demek ki bir de harp taktiği meselesi var mıdır? Klasik şeyin dışına çıkma gerekiyor bazen böylece. Şimdi buna şuradan girdi, bu konuya girdi burada. Yani Allah-u Teala'nın haşa eşi, şeriki ortağı yok derler. Onun dediği olur. Ama insanların dediği olmuyor bu şekilde. Yuhyi ve yumit, Allah hayat verir, öldürür de. Yani Mevlam dirilten odur böyle. Neyi Mevlam diriltiyor? Ölü maddi Allah diriltir. Mesela taş, atom yığını aslında. Toprağı atom yığını böyle, bunları diriltir. Rabbüküm, Rabbü abaküm ebeliyin. Allah-u Teala hem bizim ebeki babamızın Rabbidir ebeliyce. Belün fişekin yel'abûn. Durum böyle iken, gerçek bu iken Mevla buyuruyor. Belhüm, onlar, o gafiller, fi şekkin, hala tam imanları kesinleşmemiş gafillerin böylece. Yani ahirette var mı yok mu, işte mahşer mi şum derken, yel'abûn, öyle önce dalmışlar. Oyun, futboldur, maçtır mesela günümüzde muhtemelen böyle. Televizyonda, filmler, şunlar, bunlar, eline sazlar, cazlar. Yani ne kadar gaflet var. Allah korusun. Allah uyanırsın işte muhtemelen. Yani gerçekten akıllı insan yakışan bir şey muhtemelen böyle. Böyle saz caz çalıyor. Ve çıkıp orta oynayanlar var böyle. Coşuyor mülkü ya. Saz caz vuruyor. O anda milletine alışıyor. Yani oraya lanet yayıyor o anda. Çıkıp ortaya bir oynuyor da böyle. Mevlam buyuruyor. Yel'abûn. Fertekib. Fertekib. Burada emri hazır peygamberimize. Allah bir peygamber. Ya Muhammed'im sen gözette. Fertekib. Yani gözette. Bekle. Yevme tehdis semai biduhani mübin. Yevme şu gün bekle ki tehdis semai gökten gelecek. Biduhani mübin. Apaçık bir duman kaplayacak. O günü bekle. Yavşen nase bir insanı kapsayacak. Yürüyüşünü kaplayacak. Haza azab elim. Bu acı bir azap olacak. İşte duvan ismi buradan duvan sorun muhteremler. Demek bir duvan. Duvan Arapça duman, sis, gaz anlamına gelebiliyor. Şimdi gelelim hadis-i şerife inşallah. Kısaca inşallah. Hadis-i şerif okuyorum muhteremde. Hadis-i şerif Müslim'de, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace'de hepsi de var yani böyle hadis-i şerif böyle. En sağ hadis-i şerif böyle. Hadis-i şerif. Bu Aleyhisselam Hazretleri inne saate la tekumu kıyamet kopmaz. Hatta teküne aşu ayetin 10 alamet belirmeyince kıyamet kopmayacak. Belirecek. Ne bunlar? Edduhanu birisi duhan. Bir duhan çıkacak. Duhan. Hı ile duhan. Arapça duman da anlamına gelebiliyor. Sis anlamına gelebiliyor. Ve gaz anlamına gelebiliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor Fussilet'te. İle semai vehi duhanun. Mevlam gökten yöneldi. O zaman gökyüzü gaz halindeydi. Gaz halindeydi. Burada Mevlam Ve'ye duhanun buyuruyor. Gazane anlamına gelebiliyor. İkincisi ve deccalü deccal çıkacak. Ve dabetü dabetül arz denen bir varlık çıkacak. Tabi bunlar durum üzerinde tek tek. Ve durumun mağribiha ve güneş battan doğacak muhtemelen. Bu konu biraz geçmiş az bir şey. Ve üç kere batacak. Özetleyin bunu inşallah. Biri şarta doğuda. Diğeri batıda. Bir de Arap Yarımadası'nda üç yer batacak. Su altından kalacak bunlar. Ya deprem batacak. İsa Aleyhisselam inecek. Yecme çıkacak. En sonunda Yemen'deki Aden şehrinden ateş çıkacak. İnsanlar sürecek. Şimdi bakalım bu duhan meselesine muhteremde. Yani duhan su ismini buradan aldığı için bir de nedir duhan? Kıyametin ilk alameti bu olacak. Alamet, bu açık alamet bu olacak. Bir duman çıkacak yani. Kaldı bir tefsirinde şöyle buyuruyor bu konuda. Yemliyü o beynirin meşrik vel mağribi. Yemliyü o duhan dolduracak. Meşrik vel mağribi şark garb arasını, batı arasını. Yani dünyayı dolduracak. Meskün beldeleri. Yem küsü ebeliyetten ve yemen. 40 gün, 40 gece kalacak yeryüzünde. Yem küsü 40 gün, 40 gece bu duhan, duman kalacak yeryüzünde. Emmel müminü. Ne olacak müminler? Feyusibuhu keyeti zükkâme. Müminler sanki nezle gibi olacak müminler. Böyle aksırma, öksürme, hapşırma gibi olacak müminler de. Onun etkisinden. Ve emmel kafiri, kafirler ise fevive kessekrani. Sarhoş gibi dengene bozulacak. Ve bundan gelen onların bu aldıkları gaz abinin dibine çıkacak bunların böyle. Kafirlerinde. Şimdi bu olay nasıl olacak muhteremler? Tabi kıyamet alametleri biliyorsunuz gaybi yani şifreli hadisler bunlar. Alametleri bunlar. Gaybi gizliye giren bunlar. Bunlar bir mani şifre arşı bunlara var. Sahabe-i Kiram Hazretleri tabi bunu dinler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nden inandı imanetler bunlar böyle. Yani ağır zamanda bir duvan çıkacak, 40 gün dünyada kalacak, insanların azabı elim olacak bu. Acı azap olacak insanların için böyle yapar. Nasıl olacak bu tabi? Şimdi bir şeyin vakti yaklaşınca alametleri anlaştırır mesela. Mesela meyve olmaya başladı mı, baktı mı anlaştırır ki meyve olmaya başladı. Hatta doğum yaklaştı mı alametleri belirir, belli olur böylece. Biz tabii şu anda artık kıyametin eşiğindeyiz. Şu anda böyle. Yani her alamette belirmiş küçük alametler, bunlar kalmışlar. Demek ki yakın şu anda. Peki nasıl olacak? Madde aleminde her şey Mevlam sebeplere bağlanmış, madde her şey. İki türlü alem vardır. Alemi emir, alemi halk denir. Alim emirde her şey bir emir olur. Kün emir olur böylece. Mesela melek olur, melek der. Mevlam oldura buyurur, melek var olur böylece. Alimi halkta ise böyle sebeple zicilen birbirine gelirler böylece. Bunu yapan Mevlam kura koyanlar böylece. Şimdi muhteremler günümüzde biliyorsunuz bir çevre kirliliği var. Çevre kirliliği var yeryüzünde. Bu bir afat bu. Bu konuda geçmişti. Rum Suresi ay 41'inde bu konuda var Kur'an-ı Kerim'de böyle. Yani kıyamet yakın çevre kirli olacak. Doğal denge bozulacak. Havanın, suyun tadı bozulacak. Rengi değişecek. Doğal bozulacak böyle. Bu konu geçmişti bu. Şu anda yeryüzünde çevre kirliliği var. Bu tabi artıcı da icabında eksilmeyecek. Çevre kirliliği var. Şimdi birden muhteremler ısı tersliği diye bir olay vardır. Isı tersliği bir olay vardır. Isı tersliği bakınız. Dünyada toprakın yaralığında yerde hava sıcaktır her zaman. Neden? Toprak ısıyı emmez. Toprak mı derler? Dışarı yansıtır. Bu iş toprağı kazdık mı altı serindir. Toprağın böyle. Ama deniz sular suyu emerler. Absorbe ederler suyu emerler. Altına enerjiyi geçirirler. Şimdi toprak güneşe gelen ısıyı enerjiyi emmez. Yansıttığı için ne olur? Toprağa yakın yerdeki hava sıcak olur. Devamlı sıcak olur. Üst tabaka soğuk olur. Yerdeki hava kirliliği. Tabii eskiden de mesela leşler, çürümüş bitkiler, şunlar bunlar her zaman olur yerde böyle hava kirliliği. Ne oluyor? Sıcak hava bunları yukarı doğru kaldırıyor. Kaldırıyor. Yukarıda bir rüzgar geliyor bunları içeri dağıtıyor. Dağıtıyor. Tabii günümüzde yine bu olay oluyor şimdi. Günümüzde daha fazla tabi oluyor böylece. Çevre kirliliği biraz da araçlar mıdır? Araçlar biraz da böyle. Yani 150'den fazla hava kirliliğinin sebebi bu. Araçlar mıdır? Egzozdan çıkan şeyler böyle. Zehirli gazlar. Yani kaç türlü öldürücü gaza çıkıyor içerisinden egzozdan. Hele ışıklarda şurada burada, büyük şehirlerde yoğun bir halde muazzam bir şey var. Böyle ki ne oluyor durum? Yerdeki hava sıcak oluyor işte. Sıcak hava bunları kaldırıyor. Bu kimyasal gazları, zehirli maddeleri bu sıcak hava kaldırıyor. Kır çıkarıyor bunları böylece. Yukarı tabii gelen rüzgarın alıp bunları az çok tabii yayıyor bunları, dağılıyor. Bir de ısı tersliğinden bir olay var. Isı tersliği. Bu çok ender olan bir olay var. İşte Allah alem o olay olacak muhteremler. Olacak. O zaman ne oluyor? Isı tersliğinde dünya yakın olan hava soğuk olacak. Üstelik hava sıcak olacak. Isı tersliği muhteremler. Soğuk hava yoğun olduğu için zehirli gazları kaldıramayacak muhteremler. Kaldıramayacak böylece. Ne o zehirli gazlar? Bütün zehirli maddeler, kimyasal artı maddeler soğuk havada yoğunlaşınca orada kalacaklar. İşte oldu bir sis bakın hemen. Oldu böylece. Bir daha üstümüzde havayı da böyle bir buluta kapacaklar, sis bulutu kapacaklar böylece. Bu muazzam bir zehirlenme. Peki böyle bir şey olmuş dünyada acaba? Hiç olmuş mu böyle bir şey dünyada acaba? Lan bir örneğe var mı acaba? Bunu başlayalım geçeceğim ona. 952 senesinde muhtemelen. 952 senesinde, 1952 senesinde Londra'da bu olay oldu muhtemelen bak. Londra'da bu olay oldu bence. 4 gün sürdü. 4 gün sürdü orada. Sis Londra'yı tamam kapsadı böyle. Tabaka kapsadı böyle. Karanlık gibi oldu. Görüş mesafesi sıfıra indi. Sıfıra indi. Trafik tamamen felç oldu. Dış çıkanlar, hastalanlar şuraya buldular böylece. Anons yerleri vardı. Her tarafta yayın yapıldı. Her yerine kapandılar. Hayat tamamen durdu muhtemelen böyle. Tamamen felç oldu. Virüs sıfıra indi. Bu zehirli oldu gibi kaldı böyle. Şaba esmiyor hiç böyle. Yani soğuk hava kaldıramıyor. Biz tersi oldu. Yalnız yolda görevli sağlık personeli, ambulanslarla ondan maske takınarak telefonla gidiyorlar böyle. Bütün hastalarına dolmuş. Yani. Ve 4000 kişi ölmüş ona bakın. Yani 4000 kişi ölü sonuç. Olmuyor. 4000 ölü, hastalığına tamamen tıkama, hepsi hastalığına dolu. 4 gün sürüyor bu olay Londra'da muhtemelenler. Yani olan bir olay böylece 1952 senesinde Londra'da muhtemelen bak. Isı tersi oluyor bu şekilde böylece. Şimdi düşünün ki kıyamete yakın ne kadar sürecek? 40 gün muhtemelenler. Yani 10 misli olacak böyle. Bir de üstelik dünyanın her tarafını kapsayacak. Demek ki madde aleminde Allah'a her şeyi veren bir sebebi bağlıyor. Ama sebebi Allah yaratıyor. Allah yaratıyor. Bir ısı tersi olduğu anda ne olacak? Olduğu gibi kimyası artıklar, fabrikadan çıkan bacalardakiler, egzozlar olduğu gibi kalıyor muhtemelen. Demek ki sis oluşacak. Dünyaya 40 gün bu sis kaplayacak. Zehirli gaz yani. Ama sis değil. Bu zehirli gazlar 40 gün dünyada kalacak bunlar böylece. Müminler demek ki müminler amel orada koruyacak Allah Teala mümine koruyacak Allah Teala bunları. Tabii her şeyin bir sebebi var muhteremler. Biliyorsun gerçek müminler alkol almaz da gerçek müminler. Demek ki gerçek müminlerin ciğerleri daha sağlam olacak. Daha bunları yeteneğe, dirençlere falan olacak bunların olacak Allah'ın izniyle. Ne olacak müminler? Sanki nezle olmuş gibi tabii o zehirli gazdan böyle. Yani bir hapşırma, işte burun akıntıları, şunlar bunlar, o kadar an böyle. Ama akıllı zarar gelmeyecek bunların. Ama kafirlere gelince, onlar aşırı alkol olmuş, sarhoşa gibi dengeleri kaybolacak, dengeleri gidecek bunların. Ve gelen o aldıkları, soğukları hava altlarından dibine çıkacak muhtemelen onlara böylece. 40 gün sürecek bu. Mevlam buyuruyor, hâzı azabın elîm. Bu Allah'ın işte azabı olacak böyle insanlara. İşte muhtemelen cemaatimiz kıyamette yani geliyor muhtemelen böyle. Geliyor böylece. Çünkü peygamber son peygamber aleyhisselam hazretleri muhtemelen. Hatem-ül Enbiya. Yani Rabbimin en sevdiği kulu. Peygamberin bile ondan şefaat dilediği gün olacak. Peygamberlerin bile. Ya Muhammed Cenab-ı kendisi. Peygamber. Peygamber son peygamber. Peygamberimizin peygamberliği artık unutuldu. İnsanlar yani Rus kağıdında dini İslam mezanlar da yani İslam nerede? Yaşantı nerede? İnancı bilmiyoruz. Bunu karışmıyor bile inancına. Ama yaşantıya bakınca İslam ne diyor? Kur'an ne diyor? Resulullah ne diyor? Yaşantı ne şekilde muhtemelen? Yani yollar, caddeler, pislikler muhtemelen bir şekilde böylece. Hala İslam düşmanları, hala İslam düşmanları buna yapılıyor böylece. Tabii ne olacak? Buna verilen bir dur diyecek muhtemelen böyle. Duracak buna böylece. Ama ne var ki bakınız, şu gerçekte kesin yani değişmeyen gerçekte nedir? Gerçek mümin her zaman mümindir Allah'ın korumasına. Altın altındır yani zaten. Çamur düşsün, altın yıkarız yine altın altındır muhtemelen. Yani gerçek mümin ne olsa olsun böyle. Yani kıyamet kopsun, mümin gene mümindir. Allah'ın korumasına muhtemelen. İnşallah cemaatimiz şu mübarek günlerde, gecelerde biraz daha gayret edelim muhtemelen. Yani edelim biraz edelim böyle. Herkes biliyorsunuz biraz daha kazanayım diye uğraşıyor herkes böyle. Yani biraz daha fazla kazanayım maddi olarak. Herkes bir hırsız aşağı yukarı böyle şey. Yani biraz daha kazanabileyim. Hatta çalışan bir kimse bile eğer daha karlı bir iş bulursa hem oraya kayıveriyor böylece. Yani sürekli insan bir böyle bir hırs vardır böylece. İnşallah bu hırsı biz ne yapalım? Madde değil de manada kullanalım bu hırsı muhtemelen böyle. Hele biraz da şu Ramazan şerifleri geliyor, mübarek geceleri geliyor. Tabii geçecek bunlarla böylece. Yani biraz kendimizi biraz değiştirelim muhtemelen böylece. Yani yalnız bir gece, efendim işte şu kadar namaz kıldım, bunu yaptım da hiçbir şey olmam muhtemelen. Peki ne yaptın sen filan gecede? Şu kadar namaz kıldım. Ama değiştin mi? Ya aynı kişi. Yok, bir şey olmadı muhtemelen. Değişim işte, değişim. Değişim muhtemelen. Bir şey almak gerekiyor böyle. Ruh uyanması gerekiyor. Uyanması gerekiyor. Teyakkuz gerekiyor. Ya. Gafletten kurtulman gerekiyor muhtemelenler. Yoksa oturmuş 100 kere hesabı da çekmişiz değil mi? 100 kere şunu okumuş. Bunu okudum efendim. Bunu okudum işte. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Beni dinledim televizyonda. Ama değiştin mi? Yok muhtemelenler. Oturun kanepeye efendim şöyle. Ayak ezdim öyle. Çay demliyorsun böyle. Sigara ağzında. Efendim beni dinledim. Bu mübarek gecede. Yok muhtemelenler. İnsan bu işi yaratılmadı az cemaatine böyle. Ne yaptı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Ne yaptı sahabeler değil mi? Sahabeler yaptı daha böyle. Onun için değişim şart muhtemelen. Kendimize bakalım. Bizde bir değişim var mı acaba? Yani Allah'a yönelme var mı? O yola bir yönelme var mı işimizde? Namaz kılmamızda bir hafiflik var mı? İstek var mı işimizde? İşte açılım işin manevi. İşte açılım işin manevi var. İslam bir dönüş var mı bizlerde böyle? Yani buna bakalım. Buna çalışalım muhtemelen. İlla Teala Fatiha.